No i mamy już sobotę, 20 grudnia, na zegarze północ. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Najmocniej mawiać nad morzem i w górach. Nad Polskę nadciągają wichury. FBI ustaliła, to Korea Północna przepuściła cyberatak na firmę Sony Pictures. Filip VI odbudował wizerunek hiszpańskiej monarchii. Minęło pół roku od jego koronacji. A serwis zaczynamy od ostrzeżenia. Już tej nocy wiać będzie mocno. Wzrośnie prędkość wiatru zachodniego. Na Pomorzu i zachodzie kraju wiatr w porywach do 70 km na godzinę, a nad morzem nawet do 90. Na pozostałym obszarze porywy do 60 km na godzinę, tylko wysoko w górach prędkość w porywach może osiągać 100 km na godzinę. To nocą, mówi Maria Waniniowska z IMGW. Potem w ciągu dnia wiatr będzie jeszcze silniejszy. W górach jego prędkość może przekraczać 100 km na godzinę. W ten sposób od zachodu napływa nad Polskę chłodne powietrze polarnomorskie. Ale mrozów nie będzie ani dziś, ani także w Boże Narodzenie. Już wiadomo, Wigilia będzie deszczowa, a dni świąteczne, jak mówią synoptycy, z deszczem ze śniegiem. Stany Zjednoczone odpowiedzą na atak hakerski z Korei Północnej. Tak zapowiada prezydent Barack Obama. Cyberatak na firmę Sony Pictures doprowadził do wycieku dużej ilości informacji oraz odwołania premiery filmu Wywiad ze Słońcem Narodu. Dziś FBI potwierdziła oficjalnie, że za tym atakiem stoi rząd w Pjongjangu. Najpierw doszło do kradzieży i publikacji dużej ilości wewnętrznych danych firmy Sony Pictures, a potem pojawiły się groźby przeciwko tym, którzy pójdą do kina na komedię Wywiad ze Słońcem Narodu, przedstawiającą zabójstwo przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una. Rozważamy różne kroki. Osobiście podejmę decyzję o proporcjonalnej odpowiedzi na to przestępstwo, mówił podczas konferencji prasowej Barack Obama. Prezydent USA dodał, że amerykańska odpowiedź na działania Korei Północnej nastąpi we właściwym czasie. Obama skrytykował także wytwórnię Sony Pictures za to, że dała się zastraszyć i wycofała z dystrybucji satyryczny film, w którym występują Seth Rogen i James Franco. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wstrząsające doniesienia z Australii. Rano świat obiegła wiadomość o zamordowaniu 8 dzieci. Ich ciała znaleziono w domu na przedmieściach Cairns. Teraz australijska policja poinformowała o aresztowaniu matki 7 z zamordowanych dzieci. 8 to jej siostrzeniec. Dzieci miały od 1,5 roku do 15 lat. Wracamy do kraju. Krakowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 25-latkowi, który fałszywymi banknotami zapłacił 3 kobietom za kontakt seksualny. Mężczyzna przyznał się do winy. Tomasz C. po tym, jak ściągnął skan 100 złotówki z sieci, miał wydrukować 10 banknotów. Właśnie nimi płacił kobietom, z którymi umawiał się za pośrednictwem specjalnych serwisów internetowych na świadczenie usług seksualnych. Do tego się przyznał. Po kontakcie seksualnym płacił tymi banknotami. Jak wyjaśnia prokurator Bogusława Marcinkowska, sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z kobiet chciała zapłacić fałszywymi banknotami za zakupy w sklepie. Na komisariacie zatrzymana kobieta opowiedziała śledczym o tym, że dostała 100 złotówki od Tomasza. Jednak nie wszystkie panie miały za złe oskarżonemu, że płacił im podrobionymi pieniędzmi. Jedna dziewczyna, którą poznał, zorientowała się, że została wprowadzona w błąd. Natomiast wskazując na satysfakcjonujący dla niej przebieg kontaktu z obecnie oskarżonym, puściła sprawę po prostu w niepamięć. 25-latek odpowie przed sądem nie za oszustwo, a za fałszowanie pieniędzy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 6 miesięcy rządów i pasmo sukcesów. Minęło właśnie pół roku od koronacji Filipa VI. Nowy król Hiszpanii nie tylko spowodował wzrost popularności monarchii, ale też dotrzymał słowa i wprowadza reformy na dworze. W opinii Hiszpanów Filip VI jest bardziej godny zaufania niż rząd i politycy. Kiedy w czerwcu po raz pierwszy jako król przemawiał do narodu, obiecał, że rozpocznie nowy rozdział i odnowi wizerunek monarchii. Odnajdziecie we mnie wiernego szefa stanu, gotowego do słuchania, rozumienia, ostrzegania i radzenia, zapewniał wtedy Filip VI. Pierwszą zmianą była ceremonia koronacji, skromna i świecka. Po niej przyszła kolej na unowocześnienie gabinetu, zakaz przyjmowania drogich prezentów przez rodzinę królewską, ustanowienie kodeksu etycznego przez pracowników kancelarii króla i poddanie niezależnej kontroli kont i rachunków monarchii. W konflikcie o dążenia niepodległościowe Katalonii Filip VI okazał się większym dyplomatą niż premier Mariano Rajoy. Publicznie stanął też w obronie młodych bezrobotnych. W ostatnim sondażu prawie 75% społeczeństwa wypowiedziało się pozytywnie o jego rządach. To więcej niż kiedykolwiek pochwaliło króla Juana Carlosa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Zaczęliśmy od informacji o pogodzie i pogodą kończymy. Teraz za oknami deszczowo i od 4 do 9 stopni w całym kraju, ale nadciąga wiatr i ochłodzenie. Maksymalne temperatury w ciągu dnia to mniej, bo 3 stopnie w Olsztynie, 4 w Gdańsku i Białymstoku, 5 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 6 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Zachmurzenie duże, z przejaśnieniami możliwe przelotne opady. Trójka. Program trzeci. Hola amigos, mógłby zawołać dr Wilczur w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale nie chcę być źle zrozumiany. Linda sabe cómo trabajar, Linda sabe cómo trabajar. Linda sabe cómo trabajar, Linda sabe cómo trabajar. En la fábrica de Lollipop, fabricando caramelos, dulces ricos para los ricos, sus manitas obreras. Sabe cómo trabajar, Linda sabe cómo trabajar. Linda sabe cómo trabajar, Linda sabe cómo trabajar. Hace frío en la estación, todavía es de noche, hora de ir a trabajar, dulce rico para los demás. Sabe cómo trabajar, ya sabe cómo trabajar. Linda sabe cómo trabajar, linda sabe cómo trabajar. Uff, no nie wiem jak dzisiaj będzie, ponieważ ostatnio Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola nie mogła grać statutowo, to znaczy utwory z całego świata śpiewają wykonawcy z całego świata, bo ostatnio na przykład byli polscy wykonawcy w językach całego świata. No a dzisiaj to pewnie kolędy nam się szykują. W każdym razie Strefę Rock'n'Rolla Wolno od Angola dzisiaj rozpoczął pan, który zwie się Flavio Oscar Cianciarullo. Oczywiście nikt nie mógłby wymówić jego imienia, nazwiska, więc występuje pod pseudonimem Senior Flavio i tak właśnie pojawi się za chwilę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ Wolna Strefa, bo tam trzeba by sprawdzać, co jest grane w audycji, bo te nazwy zespołów, te imiona, nazwiska, tytuły utworów, za tym nie da się nadążyć, więc wszystko czarno na białym wypisujemy. Mówię to teraz, żeby się nie powtarzać przy każdej okazji, chociaż i tak oczywiście będę to robił. Senior Flavio, Argentyna. Taki początek. Pewnie zagorzali sympatycy strefy znają pana Senior Flavio, co nie oznacza, że dzisiaj nie będzie nowości i zaraz właśnie coś takiego nastąpi, ale zanim zagramy, no to przypomnę jeszcze kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl. Można też smykowo 71335 Złocisza 23 płacąc za ten kontakt, no ale oczywiście zdaję sobie sprawę, rozumiem, pojmuję, że teraz właściwie nikt radia nie słucha, a tym bardziej nie ma ochoty na żadną korespondencję, bo mycie szyb, podłóg, pieczenie, sprzątanie, pucowanie trwa w najlepsze 12, a nawet 13 minut po północy. To dowód na to, że audycja nadawana jest na żywo, więc przechodzimy do premiery i debiutu tego zespołu. Jeszcze w strefie nie były, chociaż pochodzą z Chin, to jednak nie będą śpiewać po chińsku, a po mongolsku, bo pochodzą z prowincji zwanej Mongolia Wewnętrzna, oczywiście w Chinach. Dla całego świata nazywają się bardzo brzydko Tche Nine Treasures, ale mają swoją chińską nazwę Yu Bao. Hello, شاير شكري قواد چندوغي الله رنغ رارابي خطسك چنغان صلغدي إدى كجتة الله سنكم بشة بشة بي بشة خارن شكري بلا سنكم غان سنبرغل چيوة اللو اللو انا شاير جمسي قواد چندوغي نورسن طوستة بلية ريبي بيتسن ديش جنوش شغدي خطة بلتة وشكت سنكم بشة بشة بي بشة خارن جمسي خطغان سنكم چيوة To było co prawda z Chin, ale po mongolsku. Wiem, że nie wszyscy mają obowiązek rozróżniania tych dwóch języków, ale jako lingwista stosowany co prawda z rzadka wyjaśniam, że co prawda z Chin, ale po mongolsku i to nie jest pierwszy przypadek w strefie, kiedy chiński zespół po mongolsku śpiewa, bo wiadomo, wielka prowincja, część Chin, zwana Mongolią wewnętrzną, no to zobowiązuje, żeby śpiewać po mongolsku. A stamtąd właśnie ten zespół pochodzi z miasta Hajlar. Strefa @polskieradio.pl tudzież 71335 smykowo, a i o tym bym zapomniał, jako wielka rodzina strefowa, patologiczna oczywiście, żyjemy z darów i ten album podesłał do nas Siwy, zwany inaczej kronikarzem strefy, więc na twarzoksiągu oczywiście można mu ładnie podziękować, chociaż o tej porze i nie mam tylko na myśli godziny, czyli 22 minuty po 12, ale przygotowań przedświątecznych wiadomo, że nikt na twarzoksiąg nie zagląda, chociaż do strefy cały czas o tak późnej, a nawet wczesnej porze płynie strumień listeli i korespondencji. Pierwsze komentarze zespołu o nazwie Tchenine Treasures. Tfu! że ja muszę to wymawiać. Tchenine Treasures. Po chińsku zwani Dziobao. Jak dla mnie to brzmi trochę jak skandynawski folk metal. No, gdyby tylko nie ten mongolski. Dla mnie osobiście brzmiało to trochę jak znany ze strefy, mam nadzieję, niektórym zespół Jatcha, tudzież Jatka, tylko trzy razy szybciej. Strefa strefa@polskieradio.pl. Dowiaduję się od różnych słuchaczy, że na stronie Trójki grasuje chochlik i zmyla on strefowiczów, że dzisiaj niby, że nie ma strefy, tylko jest trzecia strona Księżyca. Co łatwo sprawdzić, trzeba wyjrzeć po prostu przez okno, nie ma pełni, no to nie ma trzeciej strony Księżyca, jest strefa. I Ania w sprawie osobistej: rzuciłam dzisiaj sprzątanie, gotowanie, pranie i prasowanie, bo stwierdziłam, że wypadałoby zameldować powrót do strefy. No, ciekawe, jak długo Ania z nami wytrzyma. No, bo dzisiaj będziemy kolędować. No, ale po swojemu, po strefowemu. strefa@polskieradio.pl 71335. Powtarzamy tutaj od czasu do czasu różne maksymy, kreda, zasady. No i jedną z nich jest to, że jest melodia, nie ma metalu. Jest metal, nie ma melodii. No i trochę nie wiem, co zrobić w związku z tym wykonawcą. Czy to metal, czy to melodia. Z Niemiec zespół Equilibrium. hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. No i ciekawe, jakie są opinie słuchaczy. Czy to był metal, czy to nie był metal? Zgodnie z zasadą jest melodia, nie ma metalu, jest metal, nie ma melodii. A tu melodia chyba była, więc nie wiem na półce z jaką muzyką powinien stać album zespołu Equilibrium. z Niemiec. Album nazywa się Eden Tempel, no ale pewnie germaniści już śpią, więc niczego nie przetłumaczą. strefa@polskieradio.pl. Przypominam, że nazwy zespołów, takie jak na przykład Equilibrium, które przed chwilą grało, to akurat nie jest trudna nazwa do wymówienia ani do zapamiętania, więc jest szansa, że ktoś to znajdzie. Ale inne, szkoda mówić w ogóle. strefa@polskieradio.pl, /3, wolna strefa. Tam trzeba szukać. Mam nadzieję, że na bieżąco to wszystko wyskakuje. Teraz będę udowadniał, że audycja na żywo. Sobie tutaj pstrykam. Nie wiem, czy to słychać. Pstrykam. No, mnie się jeszcze nie pojawia. Ale może komuś się już objawił zespół Equilibrium. No właśnie, bo przychodzą tutaj pewne, jakby to nazwać, domysły. I gdzie ja to miałem? Może... O, jest. Moim zdaniem, napisał Kuba, nie da się stwierdzić ze 100% pewnością, że audycja jest na żywo. Wszystko da się spreparować. Redaktor mógł nagrać audycję wcześniej, obliczając sobie, w którym momencie audycji poda godzinę. No, widzę, że niektórzy słuchacze o prawdziwy makiawelizm mnie oskarżają i manipulacje. Czym ja sobie na to zasłużyłem? Z kolei Grzegorz pisze bez znaków diakrytycznych, więc brzmi to mniej więcej tak. Przekaz Zonie, która pewnie słucha 3, zewracam i będę ok 3. Zonie, jakiej zonie? Tylko nie wiem, czy twojej zonie, czy mojej zonie. A moja zona to? Zona rock'n'rolla, wilna wit anglomowa. No a skoro ukraiński się już pojawił, skoro się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. O tej porze, za 25 minut pierwsza, ależ pięknie to sobie wszystko spreparowałem. Na pewno ukraińiści śpią. Historycy też mogą spać i nie wyjaśnią mi, o co chodzi z tym mieczem Areja. Ten tytuł, Miecz Areja, pojawia się w co drugiej twórczości zespołu ukraińskiego. Ostatnio Hajdamaki o mieczu Areja śpiewały, a teraz Tień Słońca. Źle wymawiam nazwę tego ukraińskiego zespołu, ale chyba nie jestem w stanie wymówić jej poprawnie, więc jeżeli ktoś wie, o co chodzi z mieczem Areja, to bardzo proszę. To ten pierwszy utwór zespołu, jak wspomniałem, Tień Słońca. Ворогам гримне небо і чарівни мешарея, тримали тури Святослав. Не раз Арату і Борею, і Русь він щиро захищав. Тримав Гатило Богом даних, тримали витязі князі, тримали лицарі гетьмани. А зараз він в твоїй руці. На посір Перунова полка підіймає меча Раєва рука. Нам могутній дух на захист, нам на погибель злим підступним ворогам. Римне небо і тремтить земля, меча Рея Русь неволі визволя. На Україні хай пощезне враг, меча Рея поверне нам рідний стяг. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, то тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Ще роса з життів не спала, ми взяли бруски клепала. Із зорі гострим косив ручку йдем, коло з-під ноги кладем до зорі. До зорі гострим косом ручку йдем, коло з-під ноги кладем до зорі, до зорі. Пройдем хони другі, треті, а жита як очерети не проб'єм, не проб'єм. Тягнем коси, так блищать, вдарим жито, аж брещать. Ми все йдемо, ми все йдем. Тягнем коси, так блищать, вдарим жито, аж брещать. Ми все йдемо, ми все йдем. Косарі недалеко до зорі, потягніть, потягніть. Ноти-ноти, косарі недалеко до зорі, потягніть, потягніть. заходе сонце сяде кашовар, та ганна ладе над огнем, над огнем. Сядем ми до казана, поїмо куліш до дна і віддихнем, віддихнем. Сядем ми до казана, поїмо куліш до дна і віддихнем, віддихнем. На покоси впали роси, не вращать обшито коси на ланах, на ланах. І до рання, і зорі позаснули косарі на стернях, на стернях. І до рання, і зорі позаснули косарі на стернях. Wsłuchiwałem w te teksty po ukraińsku, no i trochę zadrżałem, bo pierwszy jest o mieczu, a drugi jest o kosach. Czy mógłby się ktoś tak wczytać w te teksty i potwierdzić, że tam nie ma żadnych bojowych zapędów? Ten zespół, Tin Słońca, wiem, że źle wymawiam tę nazwę, ale chyba nie jestem w stanie wymówić poprawnie. Tin Słońca, Cień Słońca? Tak by to brzmiało po polsku. No właśnie, zdaje się, że ukraiński bardzo podobny do polskiego jest i właściwie można by zrobić parę małych podmianek i to byłby polski. Na przykład tam, gdzie polski ma o, to ukraiński ma i. Tak jak w tytule tej płyty. Ostatni zresztą w dorobku zespołu Tin Słońca. Chrym w kowalni Błocha. Chrym to grom. Czyli zamieniamy jeszcze tam, gdzie po ukraińsku jest G, to po polsku, nie, tam, gdzie my mamy G, to oni mają H i tam, gdzie my mamy O, to oni mają I właściwie ukraiński to polski. Chrym, grom. Bil, ból. Wina, wojna. No zupełnie jak polski. strefa@polskieradio.pl. Pierwszy utwór z tego zestawu nosił tytuł Miecz Areja. Pytałem, ale nikt nic nie wie. Siwy, który w końcu mówi po ukraińsku, napisał: wielokrotnie się zastanawiałem, o co może chodzić z tym mieczem, bo nie tylko Tin Słońca, ale także Hajdamaki i jeszcze kilku innych wykonawców ma w dorobku piosenkę o tym tytule i o tym mieczu. W tej samej sprawie Tomek. Pod koniec kwietnia chyba Hajdamaki o tym w strefie śpiewali. Poza tym nie znam gościa. Tajemnicza sprawa. Tajemnicza. Wiadomo, o tej porze za 13 minut pierwsza ukrainiści i historycy śpią. I nigdy się nie dowiemy. strefa@polskieradio.pl. Ten zestaw muzyczny można by od biedy potraktować jak kolędowanie i zestaw australijski. Czyli taki do śniadania trochę, żeby z widelca nie spadało, jak się podnosi do ust, a w strefie tak może być. Mamy pozdrowienia z Australii, czyli jednak no, opłaca się czasem wprowadzić jakiś zestaw australijski. Aleksander, Australia pozdrawia przy śniadaniu znad kawy. A jeśli chodzi o ten mongolski zespół, to niedawno byłem w Mongolii i dokładnie tak śpiewają. Tak zwanym śpiewem gardłowym. Może redaktor spróbuje na antenie. No, drogi Aleksandrze, ja co tydzień tutaj gardłuję, więc dla mnie to żaden problem. strefa@polskieradio.pl. Tudzież 71335. No dobrze, tak jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, gdzie przy okazji oczywiście mówię, że są tytuły utworów, nazwy wykonawców, żeby nie trzeba było spijać z ust prowadzącego. strefa@polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Napisałem tak o tym zespole, który zagra w tej chwili. Z Paryża nuta pogięta, a chyża. I to będzie kolejny debiut. W strefie ich jeszcze nie było. Nazywają się Le Fils de Tepu. sortir avec son chandail. Aïe, aïe, aïe. Même s'il a perdu quelques mains. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Sois pas si narquois, t'as plus qu'une flèche dans ton carquois. Il est 4 ans moins carquois, te presse pas comme ça, t'es dans l'impasse quoi. Tu me dis quoi, quoi, quoi, je te dis quoi. Tu m'as pris pour un canard, quoi. Et Sphinx, écoute ce style, et Bertel le chamois. Le jeudi est déjà ici, les trucs sont là. As-tu bien mangé des jours, as-tu bien bu ton vin chaud, non, yeah. As-tu mangé des crottes, la marotte qui volote, les chambres qui volent, la marotte qui fait charlotte, les chambres qui volent, les chambres qui volent, les chambres qui volent, les chambres qui volent. Ça se trombonne en coulisses, bientôt v'là le coulis, les pistes en coulisses, alcool au funky, lâché en roue libre, après un ou deux litres, faites sonner les cuivres, on prend un ou deux titres, on fait rien ou le pitre, on fait bien le mal ou le pire, on déclenche les mois ou le rire. Version 5, c'est les fils LV, disent que tu me reçois 5 sur 5. Et joue pas comme maman, ton petit au balai. Ton petit, tu n'allais bien foncer, coconner. La beauté, la routine, la poussière, tu peux bien sonner tous les cubes, on me réveille jamais quand je suis ivre mort. Je suis libre comme un porc. Quand j'ai ça court, les corps se distordent, les fumeurs en tour, parfois les bouquins, j'ai double bras, j'ai tout ce qu'est. Faites la kermesse, faites la kermesse. Oh, what's that shit? I'm a bad shit, too tight. Can I listen carefully? I like it. like it? No, trochę kocia muzyka. Strefa Małpa Polskie Radio.pl. Czy po polsku zamienianie sylab ma jakąś nazwę? Jako lingwista stosowany powinienem to wiedzieć. Albo zapomniałem, albo nigdy nie wiedziałem. W każdym razie ten zespół francuski, jak było słychać, stosuje właśnie zamianę, przestawienie sylab, co we francuskim dosyć często się zdarza. Nazywają się Les Fils de Tupu. Gdyby przestawić sylaby w ostatnim z tych słów, powstałoby bardzo brzydkie słowo. Co we francuskim też się dosyć często zdarza, że tak sobie manipulują brzydkimi słowami, żeby wychodziły ładniejsze. Czyli tak na przykład po polsku